Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za pierwszym razem mówię drugi raz. Za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Mało mi szans. Przy trzecim razie gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. Rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Pełnym biegiem sprawa.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a beat, you make me feel so sweet.

kończy numer mój. Kto zadzwoni, kto zadzwoni, tutaj do mnie. Telefonem w mojej głowie wciąż, telefonem w mojej głowie wciąż, telefonem w mojej głowie wciąż, telefonem. I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake around, get down. czemu będę.